بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوزانغو تليو حضرية تتكا سمينيتو هي تكيو عليو تكو تتكا سكيا قوانزا لا كبين تشاقوانزا بعد خطبة الجمعة. قوانزا تنمحمي دي الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بأنعام عديدة. الله سبحانه وتعالى أنبأ متعمشة نعمة نينجي يكويم نعمة الدين الإسلام تكاتنا بين دو إسلامه، وسباب الله سبحانه وتعالى ندي علي تجاليك و mioyo yetu ipende dini na akatufanya tuchukie al-kufr. Hababa ilaikum al-iman, yeye Allah ndiye amewafanya mwe amekufanya kwamba wewe unapenda imani. Wazayyanahu fi qulubikum, mwe unapenda imani na akaipamba imani katika nyoyo zenu. Wakaraha ilaikum al-kufr wal-fusuq wal-isyan أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. كيو هيلو نجي مكوبوا ترزق ديني كذلك ترزق سنة كاتنا تشكي بدعة كما تشكي كفر. هي نعمة تمون بالله سبحانه وتعالى تجالي وكويلي كتك هيلي كتك هالي تنويزن غمزة نالي تنويتقيدي كتك نفسي زيتو، كذلك تجالي ثبات katika njia hii ya sunna mpaka mwisho wa uhai wetu tuondoke katika ulimwengu huu tukiwa tupo katika manhaji sahihi sawa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sababu ya kutufutia madhambi yetu na kutuingiza katika pepo zake tukufu, ma'an nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin. Jambo lingine katika maudhui ambayo nitaanza nayo katika siku ya leo, kuna maudhui kuhusiana na masala ya an-najasat, najisi, aina za najisi, kwa sababu Uislamu umehimiza katika tahara bila shaka, na umetahadharisha na masala ya an-najis, an-najasa, na ushahidi ni mwingi tu katika Qur'an, Allah wa thiyabaka fatahir. Na nguo zako zisafishe, maana jisafishe kutoka najis, miongoni mwa tafsiri maana yake ni hiyo, أو عامة عذاب القبر من البول. يعني يقول سفيش النجس عذاب القبر أو أكثر عذاب القبر من البول سفيش قمبا حاجة ندوغو كوجو asipo jichunga nao mtu katika kujisaidia ukaruka katika mwili wake bila kujisafisha ni miongoni mwa sababu za kuadhibiwa katika kabri. Hii yote ni masala ya najasa, kutahadharisha na watu kujichunga na najisi mbalimbali, na ushahidi uko mwingi katika masala ya kutahadharisha Muislamu kutokana na النجاسات. سيزي قتاجة دلزوت كتك كاوه لكن كتك للي أمبالو يهمنا وسسايفي أمبالو لنا مهم زيدي قلتاجة إن شاء الله لمسألة النجاسات كيفية تطهيرها كتك مسائل مبالمبال. مسألة يقوانزة تعريف يا النجاسة، كذلك نا أين ذاك مبيلي أم بازو تتعجز نجس. النجاسة بيقول ما تعريفات نتوليها قم بني كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها kisheria. Kila kitu chenye kuonwa kwamba ni uchafu ambacho sheria imeamrisha kujiepusha nacho, kwa sababu mara nyingine unaweza ukakiona wewe tu kichafu ukipendi, lakini sheria ikawa haikioni kwamba ni kichafu. Kama vile baadhi ya watu wanaweza kuona vitu vingine visafi, lakini sheria inakiona kwamba ni kichafu. Watu wakala nyoka, wakala kitu kadha, mtu mwenye akaona hakuna kitu wewe kizuri kama nyoka, lakini sheria yaona kwamba ni najisi, kitu hakifai, haram. Kwa hiyo tutazungumza kila ambacho chaonwa ni kichafu, sheria imeamrisha kujitenga nacho, kujiepusha nacho. Na najasa wanataja katika aina mbili, najasa ainia na najasa au yani ainia au inaitwa hakikia pia na najasa hukumia. Kuna najisi ainia au hakikia, yani kitu chenyewe ni najisi, ile aini ya kitu chenyewe ni najisi. Aini maana yake kile kitu chenyewe ni najisi. Mfano kama vile kinyesi au mkojo ni aini, kile kitu ni najisi kwa maana hakitohariki, sio kwamba kuna namna inaweza kukitoharisha. Naelewana? Najasa ainia au hakikia ni ambayo la tatuhuru bihali, haitohariki kwa hali yoyote, kwa sababu yenyewe ndiyo najisi, hatuwezi kuitoharisha, vile yenyewe ilivyo ni najisi. Na aina ya pili, kwa maana nimetoa mfano, kama wanatoa mfano wa karauthi al-himar, kinyesi cha punda, hatuwezi kuitoharisha, kwa sababu aina yenyewe ni nini? Najasi. Hauwezi kwamba tukitia maji ndoo moja itakuwa ndio kishafanya nini, kimetoharika, la, sababu ni najasa ainia, yenyewe ni najisi, kitu chenyewe hakitohariki. Kadhalika nitoa mfano wa mkojo, kadhalika pia. Lakini pia kuna najasa hukumia, ni najisi ya kihukumu, hukumu si rahisi kuona. Kwa nini? Kwa macho. Mfano hadathi ndogo, mtu anakuwa hana udhu, ukimwona mtu amjua kwamba huyu ana udhu, lakini hukumu yake ni nini? Yaani mfano mtu ameenda kujisaidia haja ndogo choo, sawa, hakunao, hakuosha, akatoka. Tutamwambia kwamba yeye tamwambia kwamba huyu ni ana najisi au yeye mwenyewe anajua mimi nina najisi. Wewe unaweza ukimuona hivyo umjue kwamba ana najisi. Lakini hukumu yake ni nini? Anayo najisi. Najisi ambayo hawezi kuswali mpaka afanye nini? Atawadhi. Hawezi kuswali mpaka afanye nini? Ajisafishe. Kwa hiyo hii inaitwa najisi ya nini? Kihukumu. Hukumu ni najisi lakini kuonekana haionekani. Na ile ya kwanza ni kitu ambacho kinaonekana ni najisi chenyewe. Kwa hizi ni aina ngapi? Mbili za najisi. Aini ambayo inaonekana yenyewe ni najisi, na najisi nyingine hukumu mtu kwamba ana najisi lakini kwa macho huwezi kufanya nini? Huwezi kumuona. Kwa hiyo mtu akijisaidia haja ndogo, akijisaidia haja kubwa, anaambiwa na nini? Ana najisi. Lakini ukimwangalia hivi huwezi kumuona hivi. Kadhalika alhadathul akbar, mtu ana janaba, anambia hawezi kuswali kwa nini? Ana najisi. Janaba ni najisi. Ni najisi hukumi, haiambiwi kwamba najisi kwa sababu, lakini ni kwamba kwa sababu manini tahara. Sawa, lakini mtu akifanya tendo la ndoa akapata na janaba ni nini? Ni najisi. Lakini ukimtazama mtu mwenyewe huwezi mjua kumjua. Kwa hiyo kihukumu, kisheria hukumu yake ni nini? Ana najisi. Lakini kuona. Kwa hiyo hii ya pili inatoharika. Kwa nini? Kwa maji, kama vile kutia udhu, kama hivyo kuoga. Ile ya kwanza yenyewe najisi haifanyi nini? Haitohariki. Hizi aina mbili za najisi. Na asli, asli kitu ambacho kinayasafisha najisi, asli ukisoma katika Qur'ani ni maji, ndo asli kicho kutoa cha kuisafisha najisi ni maji, kwa shahidi mbalimbali ndani ya Qur'ani. Miongoni mwake ni aya katika surati Al-Anfal, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. كسوما كتك سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى كتك آيكم من موجة ameitaja aya hii, na aya ziko nyingi pia katika Qur'ani, si lakini hiyo ni miongoni mwa aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja jambo la maji kuwa ni kitakaso chenye kumtakasa mtu na najisi. Aya idh yughashikum an-nu'asa, lazima katika masala ya vita, lakini sehemu ya aya hii imekuja وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, na akakuteremshieni maji kutoka mbinguni, liyutahhirakum bihi, ili akusafisheni kwayo, ili Allah subhanahu wa ta'ala akusafisheni kwa hayo maji yaliyoteremshwa kutoka mbinguni. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, na najisi. Hapa tulikuwa tunaeleza aina mbili ya hukumu, ya aini na ya hukumu. Lakini najisi iko katika vigawanyo vitatu, imegawika katika sehemu tatu. Ipi tunizungumze? Kuna najasa mughalladha, inaitwa hiyo najisi nzito, kama vile najasatul kalbi, najisi ya mbwa, wa ma tawallada minhu, na kile kilichozalika, kilichozalikana na mbwa, alizaliwa na mbwa pia ni najisi mughalladha. Mashafi'i, madhhabi ya Imam Shafi'i, wanakutanisha na najisi ya nani? Nguruwe, khinzir, lakini hakuna ushahidi kwa sababu walikuwepo kwenye Qur'ani, pia ametajwa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumtaja. katika wakati wake kwamba si hakuwa ni mgeni nguruwe, lakini nitajua kalbi mbwa najisi ya mughalladha ni najisi ya alkalbu najisi ya mbwa, kwamba chombo kilicho rambwa na mbwa kinasafishwa mara saba, mara moja kusafisha. Kwa nini? Kwa ulahunna biturab, kwa mchanga, nacho najisi mughallab. Kwa chombo hapo kitakuwa kimesafika, akiwa ametia ulimi wake katika chombo. Na wengine sio wanachuna, akitia katika chombo kina maji, alafu yakafanya nini, akaandikisha yale maji. Inaitwa najasa mughalladha. Kadhalika kuna najasa mukhaffafa, nyepesi, najisi nyepesi, na hii inatajwa ni najasa tu bauli alghulam, najisi ya mtoto mdogo wa kiume, alladhi lam yakuli at-ta'am, ambaye hajaanza kula chakula. Akianza kula chakula ni kama wengine, na si mtoto wa kike, wa kiume. Sabi hadithi huu ndo neema ya Uislamu ilivyo, sio kwamba ameonewa ile hakiki, ndio ishatajwa hivyo katika hadithi. Bila shaka farku ipo, tangu hapo farku mwanamke na mwanamume iko, si sawa sawa, si kweli. Haihitaji dalili wala haihitaji mtu kufanya research, ukiwatizama tu wako tofauti, wala hakuna haja ya kuhangaika kutafuta kwamba kutaka kusoma sana, la, wako tofauti. Kwa hiyo najisi nyepesi ni ya mtoto mdogo wa kiume ambaye hajaanza kula chakula, bado anatumia maziwa, najisi yake ni najisi nyepesi. Kwa hiyo najisi ya mbwa tumeona kusafishwa kwake ni kwa kufanya nini? Kuoshwa mara saba, mara moja kwa kutumia mchanga. Na ya ghulam hii nyepesi ni kwa kunyunyizia maji, wala si kuosha. Chukua maji ukarashia maji, rashi maji katika ile sehemu ambayo imepata najisi, ima kwenye nguo au kwenye mwili. Chukua maji tu, rashia maji katika sehemu, basi sababu najisi nyepesi. Na kuna najasa mutawasita, hizi ni baki ya najisi, itaingia mkojo, itaingia mizoga, yani maita, najisi mutawasita. Kwa hiyo ukitoa ile mughallaba kama tulihitaja masala ya mbwa, kadhalika ukitoa mukhaffafa ya mtoto mdogo wa kiume ambaye hajaanza kula, zilizobaki zinaitwa nini? Najasa mutawasita. Bila shaka zinasafishwa kwa kuoshwa, ndio kusafishwa kwake. Na mtu katika kuosha najisi ya kuhitaji nia, haitajwi hivyo kwamba labda mtu nguo imepata najisi, mtoto ametia mkojo alafu ukaizosha, sikunuia, la, asili ni kuondoka ile najisi, hitaji nia. Kadhalika pia tumeona baadhi ya watu wanaitia udhu nguo, mtu akishafua anaimwagia maji mara tatu. Tumeona pia hiyo katika baadhi ya miji tunaishi, alafu ndo anaitia udhu nguo, haitiwi udhu basi. Tumeona watu wengine wakifanya hivyo. Kule kuosha ndo kufanya nini? Ndo kusafika. Sasa mtu aweza kusema mimi niliosha nguo imetiwa najisi mtoto mdogo, na nikaosha na nguo nyingine ambayo haina najisi, la, asili harufu hakuna wala rangi, sawa, hakuna chote, najisi imeondoka, haina harufu wala rangi ya kuliko yeye imeondoka, wala ile pia haiambiwi kwamba umeitia najisi, yenyewe najisi imesafika. Na hiyo nyingine pia huwezi kwamba umeitiwa najisi ambayo umeosha, labda iwe sasa ulivoosha ile nguo ya najisi imebakisha nini, kuna harufu wa saile najisi kwenye yale maji, huwezi kutia nguo nyingine ukaosha, au maji yamebadilika kwa rangi ya najisi ile nguo uliosha, huwezi kuchukua nguo nyingine ukafanya nini ukaosha, kwa sababu asili unaona imebadilika. Lakini kama ni sabuni tu, sabuni sio najisi, sio najisi. Katika hilo nilikuwa ni sehemu ya masala ya kwanza, kuangalia maana ya najisi, lakini kuangalia aina zake mbili zilizotaja, najisi ambayo ni ainia au hakikia na najisi hukumia, na aksami zake tatu tulizotangulia kuzitaja. Masala ya pili ni al-ashya'u allati qama ad-dalilu ala najasatiha, vitu ambavyo imevitaja dalili, imevitaja wazi kuwa ni najisi. Kitu cha kwanza ni baulul adami, mkojo wa mwanadamu, kadhalika adharatuhu, choo kikubwa kile kimetajwa wazi, matapishi, mtotapika, isipokuwa imevuliwa ni bauli sabii yetu tuliyotaja, mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ambaye hajakula kitu ndo inarashiwa maji kama tulivyotaja. Lakini ilizobaki, kwa sababu kwa hadithi Ummu Qais binti Mihsan radhiallahu anha, Ummu Qais alikuwa na mtoto wake mdogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapakata katika mapaja yake, alivyomweka pale akafabala ala thawbi, akatia mkojo katika nguo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam fadaa bima'in fanadahu wa lam yaghsilhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitisha maji, hadithi katika Bukhari, fanadahu ay rashahu bilma wa sabbahu alayhi, alinyunyizia maji tu Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuiosha. Ndo asli ya masala haya. Kwa hiyo akila anaingia katika hukumu kama wengine, na mtoto mdogo wa kike ni kama wengine, hakutanishi na hili. Lakini kama mkojo, kadhalika choo kikubwa, matapishi, imekuja ushahidi, vitu hivyo vimetajwa na sheria kuwa ni najisi. Kadhalika imetajwa addamu almasfuh, imetajwa kuwa ni najisi, min alhayawani almaakul, tunazungumza damu nyingi iliyomwagika kutoka kwa mnyama mwenye kuliwa, anaeliwa, sio damu inayobaki kwenye nyama au mfupa. Hata mtu akichemsha akapika akaona kama kuna damu, ile haina neno, sio ile damu iliyochinjwa, imemwagika ile damu tumezungumza. Watu wengine huchukua nasikia wakanywa, wengine wagandisha wakala, waganga pia hutumia, wakaandika makombe kwa kuku wakichinja, wakaikinga ile damu, asili ni najisi. Najisi kama kwenye Qur'an kuja katika sura Al-An'am, au daman masfuhan, ambaye inamwagika kwenye kuchinjwa kwa wingi. Na ndiyo maana mnyama akichinjwa atakiwa asishikwe sana, ukazo achiwe kufanya nini, itoke ile damu, ndio chafu itoke ile chafu. Damu ambayo lau kama atakufa mwenyewe mnyama bila kuchinjwa, hafai kuliwa, kwa sababu uchafu haijatoka ile damu, nyama imechanganyika na ile damu, chafu haijatoka, bila shaka ni haramu kula maita. Lakini kila ipige miguu mikono ikawa inatoka ile damu, ndio inakuwa uchafu unatoka zaidi katika ile katika nyama yake. Kadhalika baulu, mkojo, warauthu kulli hayawani, mkojo na choo kikubwa cha kila mnyama ambaye ghairi maakuli lahmi haliwi. Katika mnyama anayeliwa hatujazungumza habari ya mkojo wala choo kikubwa, kwa sababu ni tahara kwa kauli iliyokuwa na nguvu. Kwa hiyo ng'ombe, ngamia, mbuzi, mkojo wake ni tahara, si najisi, wala choo chake si najisi. Lakini tunazungumzia akichinjwa, ile damu inomwagika ni nini? Ndio najisi. Ama mnyama asieliwa, yeye mkojo wake na choo chake kubwa ni nini? Najisi. Kwa hiyo watu wajichunge, hasa miji ya huku watu tumia sana punda, punda milia ule wa porini ni halali, lakini hawa wa mji ni nini? Mbona hamsemi? Bila shaka mnatumia, mwajua zaidi hukumu yake. Au mjui, mbona gari simwajua? Gari haramu halali, mubaha, sio katika mubaha, ni haram. Kwa nini nasema hivi? Sababu watu wengi pia wamezembea wamezembea katika najisi za punda hizi. Utakuta mtu aweza punda anaweza kojoa mtu wala asijali, lakini anaweza kumrukia. Kwa hiyo watu wajue kwamba ni najisi, ni najisi. Kadhalika imetajwa pia almaita, mizoga, mnyama ambaye amekufa mwenyewe bila kuchinjwa. Yule anastahili kuchinjwa, yule ambaye anastahili kuchinjwa, ile zakata sharia ikupatikana kwake. Mata hatfa anfi, kama wanavyosema baba fiqi, yasema amekufa mwenyewe, ameanguka, amekufa. Inawezekana ameanguka sehemu juu, ampigwa kitu, lakini haijapatikana kuchinjwa kisheria. Nikisema amekufa mwenyewe, si lazima useme kwamba je, akipigwa na mwizi akafa, ndio amekufa mwenyewe? Maana kitakusudia hakuchinjwa kichinjio cha kisheria, au amepakia, ameanguka kutoka sehemu ya juu, amesukumwa. Nasema yule ajafa mwenyewe, amesukumwa na mtu, ndio hajachinjwa. Kwa maana tunakusudia yeyote ambaye hajachinjwa kisheria, ni haramu kumla, illa an yakuna maita. Kwa maita itatolewa hapo, istithna inafanywa kwa maita ya samak, samaki kimkuta baharini, hata kama mkufa anafaa kuliwa, kwa sababu asili samaki hachinjwi, si kwamba lazima umchinje, labda ikuzuia amekufa kwa sumu, labda atakiwe. Kwa mara nyingine hutokea vitu kama hivyo, watu wa baharini wajua, ikawa hafai kuliwa kwa sababu nyingine, lakini si kwa sababu umemkuta amekufa. Kadhalika watatolewa jarad, mahitaji jarad, nzige hivyo hivyo, nzige. Baadhi ya watu wanakula, wengine hawawezi, sawa. Hata pia miji ya Tanzania, kuna baadhi ya mikoa miji ukienda ni biashara kubwa, lakini wengine hatujazoea, lakini watu wengine wanasema watamu, sijui wanakula. Lakini almuhimu kwamba si tunazungumzia upande wa halali, kupenda wewe na kutopenda hilo ni jambo lingine, lakini sheria imevua maita kama samak, kadhalika aljarad, nzige. Hawa hata wakikutwa wamekufa wanaliwa, kwa sababu asili sio kwamba halali wao mpaka wafanye nini, wachinjwe, la. Kadhalika ametolewa wale wanasema la nafsa lahu saila, asiye na damu kimkata, kama na nzi, kwa maana analiwa sio najisi. Sawa sawa, si najisi. Kitabu cha fiqhi wanataja hivyo, ma la nafsa lahu saila, kama asiye na damu kimkata sio najisi. Je, mbu nake damu tuiona? Bali ndo kula yake atakosa vipi? Naye vipi? Damu ya mbu inakaa wapi? Woshe kuiona tumboni, ukikata hivyo iona itizika. hana yani mzunguko wa damu kwa damu yake. La, leo kimpiga ndio ishakwishapo kwa damu yake. Hamtasema nimemua damu, mbu ana damu nyingi umeiweka wapi nyingi? Nyingi yenyewe imeshapo hapo. Walipopiga ndio hapo hapo nilipokaukia. Wala haja kutoka kwenye nguo haja kurukia. Kwa hiyo kama wadudu wa namna hii yani tunakusudia nzi wanaingia wale dudu chungu sawa ingia. Wote hawa hawaingii katika nini? Najasa. Sio najisi. Sio najisi. Kwa sababu hawana damu yenye kuchuruzika, yenye kutembea. Yaani damu yenye kutembea hawana. Kama kuna mzunguko wa damu katika miili yao upati kama hivyo. Kadhalika katika vitu vimetajwa aina ya tano ni almadhi. Madhi. Madhi. وهو ماء ابيض رقيق ni maji meupe mepesi lazima yanateleza. Mara nyingine hupatikana mtu anapokuwa amekaa na mke wake wakazungumza mambo ya kimapenzi wakacheza, hupatikana maji kutoka. Au mtu akawa na fikra tu za kufikiria jambo la jimai pia za kupata ikawa na mtu ana ametamani amekuwa na hamu zaidi pia upatikana madhi. Na mara nyingine mtu anaweza asihisi kutoka kwake baadaye akajikuta kwamba nini ametoka na madhi, maji meupe mepesi laini ni najisi. Kwa hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ambaye yeye ali kwamba kuntu rajulan madha, akaona aibu kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mkwe wake maswali kama haya ya ndani. Akamtuma al-Miqdad bin al-Aswad radiyallahu anhu, akamuulizia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tawadda waghsil dhakarak, hadithi inda al-Bukhari, tawadha na osha tupu yako. Kwa maana sio kwamba anze kutawadha afu oshe tupu, la, aoshe tupu yake alafu ni najisi. Alipomwambia aoshe tupu yako kwa ishara kwamba nini na kumbe tawadha, maana yake udhu umefanya nini? Umechanguka, umechanguka udhu wake. Kwa hiyo kutokana na maji, wala kumwamrisha kuoga Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya takhfif katika hilo. Kadhalika hayo ni madhi. Kuna kitu pia cha alwadi, madhi tumeona alwadi. Alwadi ni ma'u, pia ni maji pia abia, yale ambayo tumesema ni nini rakiq, lakini madhi ni thakhin, sio sio mepesi, na kwa nini mazito maji ya. Mara nyingi yakhruju baada albauli, kutoka mwishoni mwa kujisaidia mkojo, mtuweza kujisaidia mwishoni. Mara nyingi tunatoka maji kama yoneteleza hivi laini, na tunaweza kine wadiu alwadi. Na yeye pia hukumu yake kama nini? Kama maji. Yakipata katika mwili mtu ataosha, kadhalika katika nguo na atatawadha. Kama vile maji inaitwa alwadi. Kwa hiyo fi alfarq bainahuma baina almadina na alwadi. Yale mengine hata kutoka katika hali nyingine na ipi katika hali. Mara nyingine alwadi za kutoka mtu atakibeba kitu kizito. Pia kutoka. Kadhalika katika najisi zilizotajwa, dalili damu alhayd imetajwa katika hadithi ya Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat sajaati ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min dami alhayd. Mmoja wetu inaipata nguo yake damu ya hedhi. Yaani damu ya hedhi inaipata katika nguo yake. Kaifa tasna? Atafanyaje ikiwa damu ya hedhi inaingia kwenye nguo? Mtu sana tahudduhu thumma taqrusuhu. Tahudduhu bitta. yani kama kuchukua ncha ya jiwe vile akakwangura au kama kijimti hivi. Thumma taqrusuhu ay tadlukuhu, akasugua kwa ncha hata kama za vidole hivi, akasugua sana ndio kuisafisha kwake, bilma kwa maji afanye hivyo. Thumma tamdahuhu thumma tusalli fi, kataiosha taikamua vizuri, ataswalia nguo yake. Inawezekana athari ikafanya nini, imebaki sawa, lakini inafanya nini, haidhuru aina nini, ameiosha, harufu imeondoka, hakuna nini katika hilo, damu ya haidhi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sheria dalili zimekuja kuvitaja kuwa ni najisi, hizi tulizotaja kuna ushahidi imekuja kuvitaja kuwa ni najisi. Sasa masala ya tatu katika suala hili la najasat ni namna ya kuzisafisha, na hoja imetaja kwa ujumla na imeashiria baadhi ya vitu, lakini namna ya kuzisafisha najisi hizi, kaifia tathiri an-najasa, utaisafishaje najisi? Ikiwa najisi imepata katika ardhi, mfano katika ardhi, au imepata sehemu, inatosha kuisafisha mara moja tu ambayo itaiondoa ile najisi. Mfano mtoto mdogo amejisaidia, ukamwagia maji ikawa imeondoka, hata kama ni mara moja, muhimu ni kuondoka ile najisi. Imetosheleza kwamba umesafisha na sehemu hiyo ni safi. Kama vile kisa cha yule bedui aliyekuja msikitini, akaenda katika kona moja ya msikiti akakojoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha kumwagia maji, ndoo ya maji wamwagie basi. Kwa hiyo muhimu kwamba hata kama ni mara moja, lakini imeondoka najisi. Kama ikiondoka unaweza kusafisha mara nyingine, lakini inachotakiwa najisi kusafika kwake ni kule kuondoka ile najisi. Ikiwa katika ardhi mmilikia, na mara nyingine inawezekana kweli ni katika ardhi, lakini baadaye limewaka jua, sehemu imekauka, huioni wala harufu hakuna, pia nayo imefanya nini, imesafika. Baadhi ya watu walikuwa wakiambiwa kwamba swala ya Idi wanasaliwa katika viwanja, wasema huko viwanjani mbwa wanapita wakakojoa. Sijui nakuwa anasema hivi kwa fiqi au anasema kwa ile chuki, sijajua baina ya kuwa maneno haya kwenye vitabu vya dini au ni kule kwamba wewe hutaki tu, lipi la sawa sawa? Sababu sidhani kama vitabu vya dini ukipekua itaandua hivyo kwamba, lakini pia watu waangalie, inawezekana hapo wanapita mbwa, sijui kama hivyo. Achilia kupita mbwa, tumuone mtu amejisaidia. Haya, tumeswali Idi mfano juzi, mtu alijisaidia, tuje kuswali tena Dhulhijja, hiyo najisi ipo tu, najisi kweli? Uaini hivyo najisi kweli? Pamewakajua, pakanyesha mvua, sema haifai, basi itakuwa vifai vitu vingi. Maanake nguo yako ikiwa na najisi, waosha kwenye beseni la maji, hapa imenyesha mvua nzima, karibu mapipa mengi tu, haifai hiyo nguo yako, itafaa wapi? Basi ikiwa sehemu imenyesha mvua nzima, mvua tele, na hapa kufaa hiyo nguo yako uliotia kwenye ndoo ukaosha, itafaa vipi? Kwa maana kama itamwagikiwa maji au litawakajua, sawa, ikakauka wala harufu hakuna, wala hata ukipelekwa huwezi kuionyesha iko wapi maji. Hivyo ndio tunavyozungumza, kwa sababu imerudi katika asili. Ana asili nini? Tahara, kama sio Sheikh Saadi katika قواعد الفقهية، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار. أرض إمرودي كت كاسلي أكيا توهون نجزي ولا عروف أكونا كريني تقواني نيني ني ني ولا سينس. لكن يكي وسكت كأرض، يكي وسكت كأرض كما بيلي كت كنغو كت كشومبو كت ترودي كله كما يتكوني إلى مغلنا ya mbwa فلا بد من غسله سبع ماذا سبع ما مرات لازم يوشي مرة سابة وسبع غسلات مرة سابة إهداهن بالتراب وحديث يمتم صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب حديث التجى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كوي حتى كما مبوا أمي تشومبو أو أمي رمبنغو في ناي تفينين يتوشي lakini je kama mbwa akimramba mtu atajiosha vipi na mchanga eh ndio fanya eh na kifiki au mbwa amemramba mtu kwa sababu watu wengine ufuga mbwa mbona tuambie hana watu na mbwa wafugaji si mnakuwa na mbwa sasa semeni na mimi sijibu kwa sababu nyinyi mnao mbwa mafanyaje au itokee hivi mafanya vipi nitawauliza baadaye naendelea madhali jambo hili mko nalo alhamdulillah nitapata jawabu hapa sawa.